Le monde et ses problèmes. Naloti noto ya mabele loyo na panzili kame koyela ngaye. Makanisi makei na komi koko no kono. Amama, bolingo nange pai yo vandi, ye makana zaliko panza yo. Makanisi matondi ngai na bongo kanga motema na kozonga ye. Oyo nyoso to zali komona ezali se mokili na makambo nango. A mon cœur na lingi yo mingi mpo na nyokwama ngai na ndimi. Naloti noto ya mabele loyo na panzili kame koyela ngai ye. Makanisi makei na komi koko no kono. A mama, bolingo nange pai ozali, ye makana zali kobanza yo. Makanisi matondi ngai na moto okanga motema na kozonga ye. Oyo nyoso tozali komona ezali se mokili na makambo nango. Yo mon cœur na lingi yo mingi mpo na nyokwama ngai na ndimi. Butu na lala katese kobanza. Na boma na nipo na mola kampasi ya boye. Nga na kamwe kokamwa. Aha ima ima elaba ye mokili. Misumani mitope bondoti. Eko teli na nzoto na komi kobanga. Naloti noto ya mabele loyo na banzili kame koyela ngaye. Makanisi makei na komi koko no kono. Amama, bolingo nange pai yo vandi, ye makana zaliko banza yo. Makanisi matondi ngai na bongo kanga motema na kozonga ye. Oyo nyoso tozali komona ezali se mokili na makambo nango. A mon cœur na lingi yo mingi mpo na nyokwama ngai na ndimi. Nzoto toninga na makanisi butu na lala kate se kobanza. Na boma na nipo na mona kampasi ya boye nga na kamwe kokamwa. Misumani mitope bondoki. Eko teli nga nzoto na komi kobanga. Anga nzambe mabe nini na sala. Samela ala mutu moi nzambe nanga. Mawe mama, mawe mama, amen. Mokili ezali bongo mama kolanda te. Atalelo tozangi lobi tokozwa mama. Simbanga tokende wakango basusi. Ekilibre ya bolingo na boluka poto fanda mama. Nakoma kosamela ala mawe mama, mawe mama. Omu karame, omu karame. Omu karame mama, omu karame. Simanga na loboko toke neba mona biso. Simanga na loboko tobi maba mona biso mama. Nakomi kosambela ala butu mo izambelanga. Ekilibre ya bolingo na boluka. ya yo bolingo yanga na yo ezali se makila atabalo bi mama nga ekosi mate cheri nanga imaye mama wa bolingo Eko suka ziwae, nyonso nga inandimi Ekimimo ya bolingo na koluka mpoto vanga mama Nako nako samela ala kukungo izambe anga Mawe mama, mawe mama, amen Sheribe, oka Naloba nini mama, naloba nini mama Naleka wapi mama, naleka wapi mama Natunaliteya bicha ya mbelanga Natunaliteya bicha lobelanga Ekilingo ya bolingo na koluka mpoto vanda mama Nakoma kosamela ala mutungo isa mbelanga Mawe mama, mawe mama, amen Enga na papa kol La loika shea mami Je vais te dire que